الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا دا سورة مريم دے شپاڑسم سپارہ دا آیت نمبر 60 پیتم نمبر آیات دے د سورت اوله حصہ شروع وا مونږه دا ویلو چې پدې کې دا ذکر کوي چې د الله ورشي بندگان هغه الله ته محتاج دي بیا فرونی سبق کې ذکر شو چروستا نا اهل خلق راغه ناکار کشران هاو دین برباد کو اداء الصلا منزه برباد کو خواہشات پس ور روان شو نو هر کلا مشر فلار دے نک دے آغا عالم دے تبلیغی دے دا اللہ دا دین کار کئی دا اللہ پا دین دے خفل ٹیم ور کڑے دے کشر راغے پا آغا پسی ندے روان دا آغا طریقے خفل نکڑا حرامی توبونو پسی روان دے منز برباد کو منزل نزی کزینو اسی اخوا دے خوا خفل زڑا باندے سر آزی آغا تیرائی نو اللہ میرا بان فرمائی فسوف یلقون غیا و ازرد چی دغنا اہلا دغنا کار کشر داب و روغر زولیشی غیا اغا کندی تا دا پا جہنم کی وکند دا داغی نوم دے یا باز علیمان دا مانا کئی فسوف یلقون غیا زرد چی دا با مخامخ شی اغا سزا دا گمراہی تا گمراہ دے دا اللہ دین فریخ دے فل خواہشات پسی روان دے اللہ بے د دې سزا ورته ورکړي او یا غیانه مراد جهنم هغه کند ده الله به دغه کندې ته ورواچي خود دې نه سوک بچ دې وزداغی تذکرہ کئی اللہ من تابا مگر آچا چی توبہ ویستلام و آمنا ایمان روڑو و عمل صالحا اصلاح دخ فل عمل وکرام فل عمل اسم کو توبہ ویستا چیزا بدنن نباد په صحیح طریقې سره منځادا کوم مونږ بچرتا نه فریدما موحد شو کا عقیده کې غن بلا فرته د عقیده بالکل صفا کړه وامل صالحا عمل کو په طریق د نبی علی السلام اصلاح د عمل وکړه فاولائکا نو دغ بزرگان دغ قدردان لیدخلون الجنتا لوی دیو با داخلی جنتا ولا یظلمون شیئا ظلم بنشی کی دل فریبان لی دزری برابر غندی جنت عدن نلتی او دا جنتی او دا سی زیده چیاغ جنت دا ہمیش گی رئی آغا ہمیش والی کور دے دانچی بھائی سل کالا پی جار باندی دے اغسطے رے دو سوا کالا زر کالا نانا کروڑاو کلو نبا ختم شیستانا بدا جنت نا غسط لے کی اللہ دے دمون دا ٹولو نصیب کی سوک دا در ساوری اللہ دے اغیتم نصیب کی سمرہ سامی آئین دی اللہ دا مشران را غلی دی رضا خان ماما دی نور علی خان نجسیب اللہ دینم دق جنتو نورکا اللہ مونگا طول لے راکا اللہ پا خزانو کی کمی نشتی اللہ یرچالا ورکا ولیشی وعد الرحمن وعد دا رحمان ذات دیر میرا بانا ذات دے عبادہو فخفلو بندگانو باندی بالغیبی فغن علی دلو بانلی نالی دا نادی دا چندی دلی دلی ماو تاسر وعدہ کری دا ایمان بالغیب دیتا ہوئی کنا جنتم ندلی دلی اخیرتم لدلی نلی زمان استافی ایمان دی انہو کان وعدو ماتیا بشک ددا وعدہ رات لن کی خام خرات لن کی دا گورے دا سینام چه بھائی دنیا کی سڑے دے بھائی زبا دا چل کون سا بالا شیگن کف دے دا اللہ وادا گورے آغا حق و سچ وادا دا خام خاغرات لن کی دام بید جنت آغا صفات بیان ہے چی جنت کی بسی چلی شور بجوڑی غرب غروب بجوڑی چا خبر بناو رے نانا لا يسمعون فیها لغوا نا باوری فدی کی فضل خبرام بشارت ذکر کئی نا باوری فدی کی عباس خبرہ پالتو خبر بناوری پدی کی زنی سڑی اسی پالتو غربی گی پالتو بکواسات کئی تب عدل توزگار نیتا بازی قصے بیر تراغستی اگر کیسا مقصد نئی آغا خبری کوا چی اگر دا مقصد والا خبری ذکر اذکار کوا ٹی مزای کوا الا سلاما مگر سلام سلام بابا کیاوری الا سلاما لیکن یسمعون فیها سلاما لیکن آوری با فدیکی سلام سنگ سلام والملائکت یدخلون علیہم من کل باب ہر دروازی نبا ملائک رازی آوازو نبا کئی سرید السلام علیکم السلام علیکم سلامون سلامون بای ولی دنیا کی خودی چا سلام ناغستو ویلدالی ونیده دا قمقل لی اللہ و ایراشاد دلتا بتاتا دا هر طرفنا سلام سلامی ملائک لاسکی اللہ مربان فخفل براشی وی سلامون قولا من رب الرحیم سلامتی آدھا دا آغا طرفنا دا وینا دا مربان ذات چی اللہ دے رحیم ذات دے دا غدا طرفنا جنتی تا سلامتی آدھا اللہ دے دا من دا ٹولو نصیب کی آمین. سوره یاسین کې فرمایي دا سلام علیکم بما صبرتم پتاسو سلامتی ادا پاوړه دې تا صبر کړو تا برداشت کړو تا د معمولی غونتی سخته تیرا کړی وا ولو رزقهم د دې لپاره پدی کې رزقي دا د کمال محبت خبره ده ملما راشي ملما سينه سينه ملما ګوره شرمی هغه بسکړی نه سي ګوډه سړی ته ته اوخره لګور نه نه خپل بسته هغه مول شو نه پنی مدي پاسو ملما خوري الګه بای کولاو روټي خورا داستا خپل روټي دا خپل زید دې شرم مکو بدی کی ولو رزقهم دې لپاره فدی کې رزقي فی ابدی کی بکره تو عشیا سباو بیگا دانا چی سار روٹای دا ما خامی دا دورا دی سنیشتی نا نا مانا دا چی هر ٹیم بتا تا رزق میلاوی لا سم موگت کوا نهرو نبروانی یرا دا شودو دا نهر می فکار دے اگر روستا ترب ترا تاوشی برا میان بجگڑا کئی مرغی بجگڑی کئی دا فخر بکی چی ما دا جنتی وکری سی شی غواړی پزړه باندې خودل تلګه سخته تیر ول غواړی دنیا کې به تکلیف برداشت کې دنیا دا د خوشالو زین نه دی باندې سره و یاره ماته وي چرته خوشحالی میلاو نشوا الګه خوشحالی چې غواړی او کافر دی هغه به دې کې مخپه دی کافر ته خوشحالی نشته خود زړه طبیعت کار کوي مسلمان سره به سخته برداشت کوي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا دا دی دفارا با پدی کی رزقی سباو بیگا یعنی هر وقت کی بدی تا رزق ملاویم تلک الجنت اللتی دا جنت آغا دے نورسو من عبادنا چی منگا فا میراس کی ورکو اخفلو بندگانو تا من کان تقیا اغا سوچی و متقی زانه دا شرک نا بچ ساتلے ہو زانه دا گناہ نا بچ ساتلے ہو متقی دے متقی دا اللہ نیرے دن کے دے دا اللہ حکمونو فابندی کون کے دے نبی طریقہ باندے چلے دن کے دے یا ابن عباس مانا کئی تقیا عن الشرک دا شرک نا زان بچ ساتلے دے عقیدہ دا توحید دا نوریزو من عبادنا وی منگی میراس کی ورک اخفر و بندگان ہوتا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک دیان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان یو کس تاسو کی نشتے مگر دا غلب پارا دو منزل نبی منزل فی الجنہ ومنزل فی النار یو جنت والا زیده بل دا جہنم والا زیده اور فیزا ماتا فدخل النار ورس اہل الجنت منزله فذالک قول اللہ تعالی اولائک هم الوارثون جنت میلاو شو جنتی تا دادا دمی راس دے ولی عمل خکڑے دے عقیدہ دا توحید تیرا کڑی دا بخاری رحمه الله امام بخاری دا حدیث ذکر کړ ابن ماجه تفسیر مسریم دا ویلي و ما نتنزل الا بامر ربک مونږه نه نازلو مونږه ناراضو مگر په حکم درف ستا باندې اولیسا ختم شوا 63 آیاتونه پکې 64 65 دا دویمه ای صدا اول ذکر شو چی دا اللہ چونشی بندگان اللہ تا محتاج زکریا علیہ السلام اللہ تا محتاج کلیچی والا بچے ورکو آغم اللہ تا دے محتاج یحیٰ علیہ السلام آغا دریم عیسیٰ علیہ السلام مور مریم بی بی اللہ تا محتاج ولی اللہ دا اللہ ولی دا داغی بچه عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا دے محتاج ابراہیم علیہ السلام اللہ تا دے محتاج اسحاق علیہ السلام اللہ تا محتاج یعقوب علیہ السلام اللہ تا محتاج موسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج اسماعیل علیہ السلام اللہ تا محتاج ادریس علیہ السلام اللہ تا محتاج دے ٹول یو اللہ تا محتاج کری دا اللہ چون شی بندگان اللہ تا محتاج وصبر ملائکو ذکر کئی دوی مئیسا کیا اجز الملائکا ملائکم طول اللہ تا دی موتاج اغم دیو اللہ دا مرن بغیر خط پورتا کدے نشی او دعوه دا توحید ذکر کئی اصل کی خبر دعوه نبی علیہ السلام بانلی وحی لگا لیٹ شوا سمبای سیشے لیٹ شو وحی لیٹ شوا وحی نراد لگا نا عثمان بھائی جبریل امین نراد دو نبی علیہ السلام تلک سو رجی لیٹ شو معطل شوا وحی بند نشوا ورے بند آئی تو جی برتن اکولا بیگی معطل شوا تعطل فکر آگے نو چکر جبریل امین راگے نبی علیہ السلام ورطوی تولی زرزر نرازی زمگا یادی گی سڑیا زرزر رازا منگ بندی ٹیم نپاس کی آغا ورط فرمائی جبریل امین وی منگا نشو رات لے اللہ دا مرن علاوہ منگا اسم نشو کولا عبارت دا سیدے ما یمنع کان تزورنا اکثر من ما تزورنا ار ورز ولی نرازی زمگا یادی گی جبریل امین اغا ورته وی یوا دې خپل ځان نه د ټولو ملائکو ترجمانی هغه کوي او یو معنی تنزل الا بامر ربك نبی علیہ السلام ته وی عاشوق الیک ولکن مامور امام بخاری رحم الله حدیث راوړی زمان ډیر شوق کیږي چار ورځ راتلی خو مامور یما بلچا د امر پابند یما الله نه ویری خپل ځان ځنه شمه راتلی ادغه ته اشاره ده ومانه تنزل الا بامر ربك مونږ ناراضو مگر به حکم درستا باندې له ما بين ايدينا له ما بين ايدينا اغل اختیار دي ما بين ايدينا فغراتلو چې ددن مخ کی دي هغه چې مخ کیو وما خلفنا او فغه وخت چې رستا منگرازو وما بین ذالک آچی پامیند دی کده لکد آوسو یعنی مخ کی بچی رات لما رستا بچی رازما او با دی وز زمانه کی دا اللہ پا اختیار سر دی یادوی ممانا لہو ما بین آئی دینا دا غا پا اختیار کی دی اغا چی مخ کی دا مون دی وما خلفنا ما بين ايدينا يعني په دنیا کې وما خلفنا جرسته زمون دي يعني حالات د اخرت ذکر کوي الټین د الله اختیار دی وما بين ذلك او پامند دي کی پامند څه کی بين النفختين دا دوه شپې له پامند کې د کومه زمانه ده خلک بمړه فراتی 40 سال زمانه ده په دغه ټیم کې هم د الله اختیار دی وما كان ربك نسيا ان دي ستار به رون کې ستار ابن غره یو خبر هم نه ای رب السماوات والارض ادا سی رب دې چې دا رب د اسمانونو د زمکو دې و ما بینهما هغه په من زدي کې دي فعبده دعوه د توحید ذکر کوي مقصد خبر ادا دا سورت مقصد هم دا دی چې عبادت د یو الله وکاف عبده دا د سورت مقصد دی تعجزی نو مونږ عجزیو ټول مخلوق عجز دی نو یو الله تعجزی وکا چې بادشاہی درته میلاو شي یو الله ته متعجزی وکا اوچت ځان مګانا فعبده دا عبادت وکا واستبر علی عبادته واستبر راوړ واستبر ولې نه دی راوړې تازه کا زیادت ده حروب ده دلالت کئی پاغا مانا کلکا باندی مطلب دا ده چه خک لکشا تا دا اللہ عبادت کے تا تا با تکالیف رازی مصائب برازی تکلیفون برداش کا وستبر لعبادتی ہی پر اخفر عبادت کی خک لکشا هل تعلم له سمیع آیا فیجنی اللہ لرحم نام هم صفته یعنی دا الله صفات ته بل چاله پیژنه دا ولې بل چاله ورکه دا خدای یو الله صفات دی یو الله صفات هغه بل چاله ما ورکوا علما کرام ذکر کوي دا خبر اړه عام یاد کا لکه ګورا رحمان صفات د الله دی رحیم صفات د الله دی علما کرام لیکي دا چا نوم کامل دی چې هغه منسوب د الله صفات ته دی نو تی نیمو آیا اغا نم پا منز کٹ کوا مو کدا نم تا کٹ کو گنای کبیره دی وکڑا تا گنای کبیره سا گنای دی وکڑا گنای کبیره دی وکڑا مثال بواخلو عبد الرحمن نم دے جزاک اللہ نسم عبد الرحمن نم دے او تور تا رحمان وے یادا غشان عبد المنان نم دے تو تا منان وے عبد الشکور نم دے تو تشکور وے یادا شان سوکے تصغیر وے منانی سنگے شکوری سنگے رحمانی دا گورے گنای کبیرہ دا گنای کبیرہ دا کبیرہ وٹا گناہوں کی راضی گورے عبد الرحمن نم دے سوکے تصنم وے عبد الرکہ دا اللہ باندہ ولی غلط نم وے سخت گناہ دا کورن اکثر دا مشارانو نشه وران شی نو بیا غچر ترا گرزی سب نمونه وایا عبد الرحمن دا اللہ بنده رحمان دیو دا اللہ صفت دی دل ورکو گنای کبیره دی وکڑا عبد الشکور پرنو وایا عبد ورسر ذکر کوا عبد الباسد دا اللہ نوم ورسر ذکر دی اغا ورسر وایا ورنا گنای کبیره دی وکڑا دا سی مکوا هل تعلم له سميا د الله نومونه دو چر یو ځای شي علما کرام ذکر کوي دغه نوم هم صحیح نه دی لکه رحمان الله رحمان د الله نوم دی الله هم د الله نوم دی رحیم الله رحیم هم د الله نوم دی الله هم د الله نوم دی دوه عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الباسط پر نوم وایا ولې ځان ته ګناي کبیره ډېره هل تعلم له سميا ايت في جن دي الله لرا هم صفته هم نام بس دي بیا الا من تاب و امن مرا چا دي توبه وستا ایمان راو او عمل صالح عمل او کو په طریق د نبی عليه السلام استاد خپل عمل او کړه فاولائک يدخلون الجنه دا قدردان داخل مکو دي لرا جنته ولا يظلمون شيئا ظلم من شيء ده فدي باندې د سشي جنات عدن التي جنات دمش غره اواده وعد الرحمن عباده چې وعده کړی د رحمان ذات د خپل بندگانو سره بالغیب انا دیدم انه کان وعد ما تي بشک وعده د الله هم خرت لون کدام بیشک وعده دا خام خرد لون که دا لا اسمعون فیها لغوال چکل جنت تلاشی نو ناباوری فدی کی شور الا سلاما مگر سلام سلام بعدی وقتی سره کور کی دا ما شمان شور کئی مازغه بدی وخوری بیده بگی خورلن راشی ار طرف نچغی سوری سوک لوخی را چای زو پیالی ما تایی دا شورونا بالتی نئی الا سلاما ما شمان با خدمتگارانی مگر سلام سلام باوری ولهم رزقهم دا دی دا فارا پا دی که رزق دی فیا پا دی که بکر تو عاشی آسبا بگا هر وقت تلک الجنت اللتی دا جنت آغا دیم نور اسو من عبادینا چورک انفلو بندگانو تا من کان تقی آسو چه متقی وما نتنزل الا بامر ربك مونږ ناراضو مگر فامر درب ستا باندې له ما بین ایدین له هغه اختیار دی ما بین ایدین اجم خری و ما خلفنا جرست دی و ما بین ذالک غالب من دیږي و ما کان ربک نسیا او ند رب ستا هرون کې نسیا الاناسی الک تینی ارکڑے رب السماواتی والارد رب دا اسمانو نظمہ کرے وما بینا وما جبا میند دی کی دی فعبدوهو نو عبادت دا دوی واللہ وکا وستبر لعبادتی اکلکشد اللہ فبندگی باندی هل تعلم له سمیعا آیت فی جنی دغی اللہ لرا ہم نام ہم صفتیم بسم الله الرحمن الرحيم إلا مذر من تاب